9 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Teraz możesz. W T-Mobile masz wideo bez limitu danych w kraju i nielimitowane rozmowy w kraju i w roamingu w Unii za 45 zł miesięcznie. A do tego Huawei P8 Lite za 45 zł na start. Przejdź do T-Mobile. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 czerwca, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie o skutkach wczorajszych burz. Proteście ratowników medycznych w Warszawie. I zarzutach Rosji wobec NATO. Burz dziś znacznie mniej i są łagodniejsze, nadal jednak mocno wieje i w wielu miejscach leje. Po wczorajszych nawałnicach nadal nie ma prądu, około 112 tysięcy odbiorców. Największa ich liczba jest na Mazowszu, około 74 tysięcy odbiorców. Kolejnym po Mazowszu obszarem, jeżeli chodzi o liczbę odbiorców bez prądu, jest województwo łódzkie, około 14 tysięcy, podlaskie 13 tysięcy. Awarie są na bieżąco usuwane, ale w tej chwili jeszcze trudno jednoznacznie powiedzieć, kiedy wszystkie zostaną usunięte. Informuje Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeszcze kilka liczb. Podczas wczorajszych burz zostało rannych 6 osób, w tym 2 strażaków. Strażacy interweniowali ponad 6300 razy, głównie na Mazowszu i w Łódzkiem. Wiatr uszkodził lub zerwał dachy na ponad 450 budynkach. W samej Warszawie wichura wyrwała ponad 100 drzew z korzeniami. Były także inne kłopoty, na przykład ze sprzętem elektronicznym, bo silne wyładowania elektrycznego uszkadzają. Specjaliści radzą, aby wyłączyć z gniazdka na wszelki wypadek telewizor czy komputer, nawet jeśli nasz dom ma piorunochron. Zachwiania prądu psuły nam automatykę pieca, komputer potrafi się zepsuć. Najlepiej odłączyć. Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Niezależnie od tego, czy mamy na przykład jakieś listwy zabezpieczające, tak zwane listwy przeciwprzepięciowe. Bloku bym nie wyłączał. Doktor inżynier Bolesław Kuca, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Natomiast jeśli byłbym gdzieś na daczy tak zwanej, to bym może i wyłączał. Pralka i lodówka są również podatne na uszkodzenia podczas burzy, może nie w tak dużym stopniu jak urządzenia typu wieża, komputer czy telewizor, natomiast w ich wnętrzu znajduje się delikatna elektronika i pralka czy lodówka przestaną działać. A więcej o tym, co może się stać ze sprzętem RTV i AGD podczas burzy, w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Codziennie walczą nasze życie, dziś walczą o podwyżki. Ratownicy medyczni manifestują w kilku miastach, m.in. w Warszawie. Około 150 osób ubranych w czarne koszulki przy dźwiękach syren przeszło Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem przed gmach Ministerstwa Zdrowia. Chcą zarabiać więcej o 1600 zł brutto. Taką podwyżkę dostały pielęgniarki. Resort Zdrowia proponuje im 800 zł, teraz 400 i kolejne 400 zł za rok. Mówimy w końcu dość. Tak jak powtarzam cały czas. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie pieniędzy, naszych oczekiwań. Zrozumcie, że sprawność nasza, ratowników medycznych, przekładać się będzie na to, jak udzielimy wam tego świadczenia, które nie jest dostarczeniem wam świeżych bułeczek, tylko jest ratowaniem wam życia. Mówi koordynator mazowieckiego protestu Adam Piechnik. Ratownicy domagają się też poprawy warunków pracy, nowego sprzętu i karetek. Jeżeli my, jako ratownicy medyczni, nie mamy dobrze zorganizowanej pracy, jeżeli nasza praca jest niesprawna, to jest przeliczalne na ludzką śmierć. I temu mówimy dość. W resorcie trwają prace nad upaństwowieniem systemu ratownictwa medycznego, zagwarantowaniem etatów i trzyosobowych zespołów ratowniczych. Moskwa zarzuca państwom NATO destabilizowanie europejskich struktur bezpieczeństwa. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow mówił o tym podczas międzynarodowej konferencji w Moskwie. Według ministra próby wykorzystywania w XXI wieku instrumentów z epoki dwubiegunowej konfrontacji są skazane na porażkę. Siergiej Ławrow skrytykował Sojusz Północnoatlantycki, twierdząc, że NATO kieruje się logiką okresu zimnej wojny, aby w ten sposób uzasadnić swoje istnienie. Okazało się, że NATO nie jest w stanie dać adekwatnej odpowiedzi na wzrost głównego zagrożenia współczesnego świata, jakim jest terroryzm, i jednocześnie swoimi działaniami poważnie zachwiało strukturami bezpieczeństwa w Europie. Jednocześnie Ławrow, zwracając uwagę na pojawienie się nowych ośrodków polityczno-gospodarczych, wyraził przekonanie, że świat elektoratu potrzebny jest nowy poziom zaufania. W jego ocenie osiągnąć ten cel będzie można, szanując podstawowe zasady, takie jak suwerenność innych państw, nieingerowanie w ich wewnętrzne sprawy i rozwiązywanie sporów pokojowymi środkami. Przy tym rosyjski minister spraw zagranicznych nie wspomniał, że w ostatnim dziesięcioleciu to Rosja naruszyła integralność terytorialną Gruzji, oderwała od Ukrainy Krym i wspiera separatystów w Donbasie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mają worki na śmieci, gumowe rękawice i mnóstwo zapału. Już po raz szósty wolontariusze posprzątają ponad 200 kilometrów górskich szlaków. To w ramach akcji Czyste Tatry. Naszym głównym przesłaniem nie jest już zniesienie kolejnej góry śmieci, tylko jest to, żeby znieść śmieci niewiele, bo mam nadzieję, że ich tam niewiele będzie, ale też dać Polakom jasny sygnał i przekaz. Nie śmiećcie, możemy mieć czystą Polskę. Podkreśla pomysłodawca akcji Rafał Słonik, prezes Stowarzyszenia Czysta Polska i rajdowiec. Początek wielkiego sprzątania już jutro. A to był serwis Trójki. Do końca dnia, w nocy i jutro w całej Polsce pochmurno i deszczowo, miejscami opady mogą być intensywne, nadal lokalnie burze, a burzom towarzyszyć będzie silny wiatr. Na razie od 17 do 26 stopni, nad ranem 12-16, jutro o 19 stopni w Koszalinie i Rzeszowie, 22 w Warszawie i 24 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi. Prawda? Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poważna sprawa. Poważna. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Przyjdź po żelazko Philips o mocy 2,5 tysiąca watów z funkcją automatycznego wyłączania za 299 zł. Co to? Technologia tak ma. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, grafika 2 giga za jedyne 1999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Jan Niebudek. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A dziś o pewnej śwince, śwince z klasą, która będzie musiała stoczyć walkę o życie, ale pomoże jej w tym najlepsza przyjaciółka, koreańska dziewczynka. O filmie Okja i o koreańskiej kinematografii w ogóle porozmawiamy dziś z krytykiem filmowym Kubą Popieleckim. Odwiedzimy teatr, który się wtrąca, czyli warszawski powszechny, na zakończenie udanego, ale i burzliwego sezonu Arpa Trilling i spektakl Upadanie, o którym opowie Ewa Skibińska. Wioletta Myszkowska jest na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie i przysłała do nas opowieść muzyczno-polityczną prosto ze współczesnego Izraela. No i nie zapominamy także o tym, że właśnie mija 20 lat, kto by pomyślał, od ukazania się pierwszej książki o przygodach Harry'ego Pottera. O tych 20 latach porozmawiamy z dziennikarką Martą Górną, a muzycznie dziś na początek Okja. Before you go to bed, my baby, whisper a little prayer for me, my baby. Ta piosenka nazywa się Dedicated to the One I Love, a utwór wykonywany jest przez formację The Mamas and the Papas. Utwór znalazł się w zwiastunie filmu, o którym teraz powiemy, z udziałem Kuby Popieleckiego z filmweb.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. No i tak, Świnka, Tilda Swinton, Brad Pitt, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, światowy rynek żywności. Co łączy to wszystko? No myślę, że ta litania, którą teraz wygłosiłeś, ona dobrze oddaje ducha tego filmu, czyli ducha dość szalonego, bo Juno Bong, tak chyba się wymawia jego nazwisko? Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Z taką wymową się spotkałem. Okej, trzymajmy się tego. Bong, możemy mówić w skrócie po nazwisku. Reżyser koreański, on już dał nam znać, dał światu znać o tym, że potrafi i lubi mieszać rozmaite gatunki, rozmaite style, chociaż to jest też taka przypadłość kina koreańskiego czy kina azjatyckiego w ogóle. Tego reżysera znamy między innymi z takich filmów jak The Host, Potwór, jak Snowpiercer. Pokazywany kiedyś na Nowych Horyzontach, pamiętam. On chyba nawet miał Nocne Szaleństwo. On chyba miał nawet dystrybucję polską, więc można było go zobaczyć w naszych kinach. Snowpiercera też można było zobaczyć. Był jeszcze taki film Zagadka zbrodni. No i te wszystkie filmy są po trosze horrorami, po trosze komediami, po trosze filmami akcji, dramatami rodzinnymi. Tak, ale gatunkowa, międzygatunkowa zabawa i sprawne bardzo poruszanie się z dużą lekkością między gatunkami. To na pewno cechowało jego filmy. A film, o którym dzisiaj rozmawiamy, można zobaczyć już od 2 dni w platformie Netflix. Film, który nosi tytuł Okja, chociaż nie wiem, czy dobrze wymawiam. Gdybym był Koreańczykiem, pewnie nie wymówiłbym tego w ten sposób, tylko jakoś inaczej, ale nie potrafię. No to jest opowieść o złych korporacjach, można tak powiedzieć. W pewnym sensie o wegetarianizmie. W skrócie, korporacja postanawia wyprodukować tak zwaną super świnkę, czyli genetycznie wyhodowane stworzenie, które następnie będzie przeznaczone na rynek mięsny. Innymi słowy, powstaną z niego bardzo smaczne parówki. Które będą dużo tańsze niż te dostępne na rynku do tej pory. Tak, problem polega na tym, że korporacja najpierw urządza taką akcję marketingową, rozsyła bodajże 10 super świnek do różnych miejsc na świecie, między innymi do Korei Południowej. I tam każda z tych świnek wychowywana jest przez lokalnych farmerów. No i poznajemy jedną z nich. To też jest żartem ze światowego rynku żywności, który w tym momencie bardzo akcentuje i lubi akcentować właśnie lokalność. Lokalny rolnik jest wynoszony na piedestał właśnie jako nośnik tej pradawnej mądrości i tego związku z ziemią, czegoś, czego chcą w jakiś sposób światowe korporacje, te globalnie działające, ale to jest taka swoista niewinność, którą chciałyby odzyskać, ale to im się oczywiście nie udaje. No ale właśnie tu mamy taką sytuację. Tak, no to w ogóle jest film o takiej dwoistości korporacji, bo z jednej strony mamy tę strategię miękkiego wizerunku, czyli sprzedawania światu wizji tych sympatycznych świnek, które zaprzyjaźniają się z dziećmi. Po główną bohaterką jest dziewczynka z Korei, która właśnie zaprzyjaźni się z taką świnką, nieświadoma tego, że jej ukochane zwierzątko pojedzie do Nowego Jorku, gdzie zostanie przerobione prawdopodobnie na parówki. Być może nie zdradzam tu trochę za dużo, ale mam nadzieję, że nie. Dwoistość korporacji, o tym mówiłem. Z jednej strony właśnie ten ciepły wizerunek, a z drugiej strony, no wiadomo, dążenie do zysku. To tutaj to jest symbolizowane przez postać dwóch sióstr. Obie gra Tilda Swinton. To są takie dwie dziedziczki tejże korporacji. Jedna właśnie stara się ocieplić wizerunek firmy, sprzedać światu te wizje smacznych i sympatycznych zarazem świnek, co samo to połączenie w sobie jest już absurdalne. Druga postać grana przez Tilda Swinton jest natomiast taką już cyniczną krwiożerczą kapitalistką, tak. Dla której liczy się wyłącznie zysk. No i one uzupełniają się jak yin-yang, właściwie można powiedzieć, żeby tutaj pozostać w Azji. Zresztą Tilda Swinton, która pracowała wcześniej z Bong Joon-ho przy filmie Snowpiercer, tam można było ją zobaczyć. Tam też w zasadzie grała taką korporacyjną jędzę. Bardzo podobny typ postaci. Tak. A wręcz trochę kobietę, dyktatorkę w jakiś sposób, jak pamiętamy. No ale właśnie, wspomniałem jeszcze inne nazwiska. Brad Pitt. Okazuje się, że on też maczał palce w tym przedsięwzięciu, tylko że jako producent. Tak. No a do tego Jake Gyllenhaal w roli szalonego naukowca, trochę takiej nowej wersji Davida Attenborough, prawda? Tak, on jest takim szalonym panem od przyrody, którego sława już przebrzmiała, więc sprzedaje się korporacji, będąc twarzą tego całego świnkowego projektu. I firmuje to przedsięwzięcie. No a do tego jeszcze jest Paul Dano, aktor, którego znamy z różnych mocno, chciałbym powiedzieć, użyć potocznego określenia przekręconych postaci, które wydaje mi się tutaj na miejscu właśnie w jego przypadku. Bo kim jest właściwie Paul Dano? No, on jest tutaj aktywistą, on jest bojownikiem o prawa zwierząt. On stara się uratować tytułową Okdżę z rąk korporacji, a zarazem obnażyć światu prawdę o tych potwornych praktykach, które gdzieś tam poza światłem reflektorów mają miejsce. No i stoi na czele takiej ekoterrorystycznej komórki, takiego komanda do zadań specjalnych, które właśnie uwalnia zwierzęta na całym świecie z różnych sytuacji zniewolenia. No ale tak, Bong Joon-ho zrealizował, tak jak powiedzieliśmy, Snowpiercera i to był jego taki ostatni film w Hollywood. Mówił zresztą w wywiadach, że ostatni już, i pierwszy zarazem. I pierwszy, tak, że już więcej nie zrobi filmu po angielsku, a to dlatego, że wdał się w konflikt z potężną postacią Hollywood, czyli z Harvey Weinsteinem. No ale co się zmieniło? Kto się musiał pojawić na jego drodze, żeby to się zmieniło? Musiał pojawić się internet, czyli Netflix, ale to właśnie to jest ciekawe w przypadku Okdży, bo to jest film tak ciekawy, jak ciekawe są też same okoliczności jego powstania, bo tak jak powiedziałeś, konflikt reżysera z Harvey Weinsteinem polegał na tym, że Harvey Weinstein przed wprowadzeniem Snowpiercera do amerykańskich kin chciał go pociąć, po prostu przemontować tak, jak jego zdaniem byłoby to bardziej strawne dla widza amerykańskiego. Nieprzypadkowo Harvey Weinstein ma w Hollywood pseudonim Harvey'a Nożycorękiego. No i to się Bongowi nie podobało. No i tutaj pojawiła się wróżka spełniająca życzenia, złota rybka, która nazywa się Netflix, bo Netflix coraz aktywniej wchodzi na rynek produkcji filmów, już nie zajmuje się tylko serialami. No i dzięki temu Okdżę mogliśmy zobaczyć na festiwalu w Cannes, z czym z kolei związały się kolejne dalsze kontrowersje. Udział Netflix jest o tyle ciekawy, że gdyby nie Netflix, taki film nie miałby szans powstać, bo to jest w zasadzie mała, no nazwijmy ją małą, niezależną produkcją. Film autorski, co prawda korzystający z schematów gatunkowych. Mamy tutaj elementy kina akcji, filmu familijnego, komedii i tak dalej, ale jest to bardzo specyficzne kino. Na pewno nie jest to coś, co spodobałoby się hollywoodzkim producentom, więc wątpię, żeby ktokolwiek poza Netflixem mógł sobie pozwolić na sfinansowanie takiego filmu. No chyba, no właśnie, że jakiś szalony milioner. Wspomnijmy o budżecie w takim razie, jaki tutaj wyasygnowano. Tak, budżet to 50 milionów. Co prawda w świetle hollywoodzkich superprodukcji w rodzaju Transformers czy Szybcy i Wściekli, wydaje się to mało. Takie produkcje mają zazwyczaj około 200 milionów dolarów budżetu. 150, 200, 250 mniej więcej w tych rejonach. No więc to jest 3-4 razy mniej, ale i tak bardzo dużo jak na taki film. Widać to też po jakości realizacji, w sensie tytułowa Ogrzga to postać zrealizowana całkowicie w pamięci komputera. No a jest super świnka jak żywa, no mogę tak powiedzieć. Zresztą ma przepiękne świnka, która ma absolutnie przepiękne oczy. Jak będą Państwo oglądać ten film, to myślę, że wielu ludziom, którzy na jakimś etapie zrezygnowali z jedzenia mięsa, chociażby jest bardzo bliskie takie przeświadczenie, że przez oczy zwierzęcia można zobaczyć w jakimś sensie jego duszę i że ono w ogóle tę duszę ma. No i tutaj absolutnie tak jest, że właśnie wykreowana w komputerze świnka w tych oczach ma rzeczywiście całą paletę emocji. No i nic dziwnego, że zaprzyjaźnia się z nią w tej sytuacji mała dziewczynka. Tak, no w pewnym sensie to na barkach tejże świnki spoczywał ciężar całego filmu. Jeśli nie uwierzylibyśmy, że jest to prawdziwa, żyjąca, oddychająca, czująca istota, wtedy położona zostałaby cała fabuła i nie bylibyśmy w stanie przejść tej podróży, w którą zabiera nas reżyser. No ale udało się, między innymi dzięki temu kosmicznemu budżetowi, kosmicznemu jak na tak nietypową produkcję. Nad efektami czuwał człowiek, który pracował między innymi przy Życiu Pi Angali. To jest film, który dostał Oscara za efekty specjalne, więc to też mówi samo za siebie. No pytanie, czy Netflix dalej będzie szedł w tym kierunku i realizował filmy pełnometrażowe. Myślę, że będzie, natomiast ciekawe, co zrobi z tym świat, bo kontrowersja kaneńska polegała na tym, że... Tam była premiera tego filmu, tak, przypomnijmy. Tam była premiera, film miał premierę w konkursie, walczył o Złotą Palmę, ale chodzi o to, że we Francji rynek kinowy jest bardzo chroniony. W sensie film, zanim trafi do dystrybucji internetowej na platformy VOD, muszą minąć 3 lata od czasu jego premiery kinowej. Ogrza premiery kinowej nie ma. Jest to film, który debiutuje na Netflixie. No i tu pojawił się problem. Czy jest to prawdziwy film? Co to znaczy prawdziwy film? No, czy prawdziwy film to taki, który ma premierę w kinach? No właśnie, tu się pojawił problem, ale problem chyba kaneńskiego festiwalu w tej sytuacji. Tak, tak, tak, oczywiście. Anachroniczności tych zasad. No od strony widza różnicy nie ma. No właśnie, ciekaw jestem, jak mierzony będzie sukces tego filmu, no bo to już nie będzie box office, to już nie będą te twarde liczby, że obejrzało ileś tam tysięcy ludzi, ileś tam tysięcy wpływów do budżetu, tylko będą to dane platformy internetowej z filmami, które je albo upubliczni, albo nie. Powiesz, że zadowolone, albo niezadowolone. Tak, więc. No, to już jest decyzja samego Netflixa. To już się dzieje od jakiegoś czasu. Tak było w przypadku każdego seriali Netflixa. O tym, czy się sprzedał, czy się spodobał, świadczy to, że mamy po prostu kolejne sezony. No, wydaje mi się, że Netflix będzie szedł dalej w tę stronę, zwłaszcza, że już mają w planach inny, jeszcze droższy projekt. Jest to nowy film Martina Scorsese'ego, Irishman. Tam są jakieś problemy prawne, ale film prawdopodobnie powstanie i będzie miał jakiś gigantyczny budżet, jak na tego typu produkcję przygotowywaną przez platformę internetową, więc myślę, że świat będzie musiał po prostu pogodzić się z faktem, że duże, ważne filmy debiutują nie tylko w kinach, ale też na platformach internetowych. No to wróćmy jeszcze na chwilę do Korei Południowej, bo to jest specyficzny rynek filmowy. Tam zresztą odbywa się jeden z najważniejszych na świecie festiwali filmowych w Busan. Kina tak zwanego arthouse'owego, autorskiego, studyjnego. No i tak, Korea od wielu już lat właściwie w pełni uczestniczy w światowym życiu filmowym. No i myślę, że takiego Park Chan-wooka zna chyba każdy kinoman na świecie, ale to nie jest jedyne nazwisko. Tak, no to jest jedna z ciekawszych kinematografii, też w takim sensie nawiążę tu trochę do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli do tego łączenia różnych gatunków. To jest kino z jednej strony świetne warsztatowo, z drugiej strony natomiast niosące w sobie jakiś taki ciężar odrobinę arthouse'owy, czyli kina poważnego i tak dalej. No Park Chan-wook jest to tutaj najlepszym przykładem, bo z jednej strony kręci filmy odwołujące się do klasycznych kinowych gatunków, do horrorów, do filmów zemsty, thrillerów, ale z drugiej strony te filmy są też strawne dla widzów szukających w kinie czegoś więcej. Czyli masowe kino autorskie w zasadzie. Tak, tak, coś w tym stylu. No nie dziwi to, że Hollywood interesuje się tymi twórcami. Przecież Park Chan-wook nakręcił Stokera z amerykańskimi aktorami w Ameryce. No Bong próbował ze Snowpiercerem, teraz Ogja jest filmem w pewnym sensie beznarodowym. Nie wiem, jakie pieniądze tam dominują w budżecie. No ale na pewno nie jest to film stricte koreański. Jest to film amerykańsko-koreańsko-internetowy, myślę, że tak można go nazwać. No i ta wieloznaczność, wielowątkowość tego kina jest charakterystyczna. Park Chan-wook to tylko jedno z nazwisk, Bong drugie. Niedawno na polskich ekranach mogliśmy też oglądać film Lament w reżyserii Hong Jin-na, czy na Hong Jin-na, tak chyba powinienem powiedzieć. I to też był bardzo, bardzo ciekawy, a zarazem znamienny, charakterystyczny dla koreańskiej kinematografii przypadek. Na poły horror, na poły film detektywistyczny, trochę też opowieść o rodzinie. Właśnie to jest intrygujące w tych filmach, że one... Tak jak sama Korea trochę, która z jednej strony jest krajem azjatyckim, ale co ciekawe, dominującą religią w niej jest chrześcijaństwo. Więcej jest chrześcijan niż buddystów w Korei. Mówimy o Korei Południowej oczywiście. No jest ten silny wpływ amerykański, amerykańskiego okupanta. Mamy to widmo Korei Północnej. Myślę, że to wszystko jakoś procentuje i czuć to w tych filmach, bo większość z nich, mimo tej takiej gatunkowej formy, ma w sobie taki podtekst, silny podtekst polityczny. Mamy to też w filmach Bonga, które raczej mają taki antykorporacyjny, wyzwoleńczy wydźwięk, ale nie są to filmy naiwne, tak samo jak Okja, bo wydawałoby się, że jest to baśń, opowieść o dziewczynce zaprzyjaźniającej się ze swoim zwierzątkiem, a potem walczącej ze złą korporacją. I tak, mamy tu złą korporację, ale Bong nie daje nam prostych rozwiązań. Film nie kończy się jakimś magicznym deus ex machina i zniszczeniem korporacji. Myślę, że nie zdradzę tu za wiele, mówiąc tyle. Więc jest to kino... Zarazem łatwo, lekko strawne, a z drugiej strony naprawdę mające w sobie coś więcej. Jest w co się wgryźć, że użyję takiej metafory, która w kontekście Okja brzmi może to trochę nie na miejscu. Może nie w wieprzowinę w takim razie. Film Okja do obejrzenia już teraz. Kuba Popielecki, filmweb.pl był naszym gościem. Dziękuję. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms. Let me always be with you. Come let me love you. Come love me. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me. teraz pora na wizytę w teatrze, Teatrze Powszechnym. Ostatnia premiera tego sezonu zapowiada się wyśmienicie. Reżyser z Węgier, jeden z najważniejszych europejskich twórców Arpad Schilling i mocna obsada z Teatru Powszechnego. Na czele z Ewą Skibińską, z którą miałem okazję porozmawiać. Zestaw powiększony. Zatem na plakacie upadania jest Polska i to Polska pęknięta, a w spektaklu to pęknięcie znajdzie jakieś wyjaśnienie, skąd to pęknięcie się wzięło, może z relacji między ludźmi? Tak, dokładnie, to są relacje między ludźmi, to jest psychologia, to jest to, że nawzajem sobie jako ludzie stawiamy trudne pytania, żądamy nawzajem odpowiedzi, mamy różne poglądy, różne wartości i najtragiczniejsze rzeczy się dzieją w naszych małych, banalnych życiorysach za sprawą drugiego człowieka, który też jest w gruncie rzeczy mały i banalny. I to człowieka, to jest bardzo istotne, najbliższego człowieka z rodziny. Rozpadają się ludzie, bo nie umieją ze sobą rozmawiać. Rozpadają się rodziny, bo nie potrafią ze sobą rozmawiać. I rozpadają się społeczności, bo rodziny nawzajem nie potrafią ze sobą rozmawiać. Przez co rozpadają się też całe państwa. Dotykamy tutaj wszystkich możliwych tematów, również społecznych, politycznych, ale najważniejszy jest człowiek i konsekwencje wszystkiego, które pozostają w człowieku. A rzeczywiście korzeń jakby i punkt wyjścia jest zasadzony w psychologii, w człowieku. Porównałabym to chyba najbardziej do Czechowa. No ale twoja bohaterka i jej sytuacja jaka jest? Moja bohaterka jest inteligentną kobietą, bystrą, śmiałą, a jest jednocześnie potworem, buldogiem, Medeą i każdą inną szekspirowską królową. Jest też współczesną dulską, taką dulską XXI wieku. Jest kobietą, której się udało, którą widzimy cały czas na tak zwanej wznoszącej. Wie lepiej, jej największym problemem jest jej brat, który jest nieudacznikiem i nie przynosi jej chluby, ale ta kobieta nie ma narzędzi do tego, żeby znaleźć rozwiązanie, jak bliskością, miłością pogodzić siebie z kimś najbliższym, z bratem. I w którymś momencie zaczynamy już obserwować, jak opada, jak upada, jak jej życie, które miało być pasmem sukcesów, zamienia się w jakąś porażkę. Wiesz, jakie rachunki zrobiłeś tymi swoimi durnymi telefonami? Nie wiedziałem, naprawdę. Nic nie naprawisz, bo ja ci już nigdy w życiu nie dam kasy. Koniec. Wszystkich poniżysz. Nawet tych, którzy cię kochają. Kocham. Kochasz. Ty, co ja mam zrobić z tą twoją miłością? Jesteś taki głupi. Bóg mnie nie kocha. Jezus. Przestań z tym swoim Bogiem. Modlisz się do Niego nie wiadomo po co. Może ja teraz potrzebuję miłości. Może ja chcę, żebyś się zmienił i żebyś raz wreszcie zrobił coś dla nas. Nie da się w dzisiejszych czasach robić teatru niezaangażowanego politycznie, nie wtrącającego się w to, co się dzieje również w tym kraju. To jest żywe bardzo. Jesteśmy podzieleni, jesteśmy jak rozbita szyba. Dokładnie jak ten plakat. Bardzo mi się podoba ten plakat. Jakby ktoś rzucił kamieniem w te tafle o granicach Polski i podzielona na wiele części. No właśnie. A na scenie w tym spektaklu także m.in. Klara Bielawka, Wiktor Loga-Skarczewski, Michał Jarnicki i Anna Ilczuk. Upadanie w Teatrze Powszechnym od dziś. A u nas teraz John Williams i Hogwart. A naszym gościem jest Marta Górna, Gazeta Wyborcza i Co jest grane 24. Dzień dobry. Dzień dobry. Marto, 20 lat. To jest dość długo, prawda? No, 20 lat temu bawiłam się jeszcze klockami Lego, więc to całkiem odległy czas dla mnie też. A czytałaś już wtedy Harry'ego Pottera? Bo właśnie wtedy w 97 roku ukazała się pierwsza część Harry Potter i Kamień Filozoficzny w Wielkiej Brytanii. Czytałam Harry'ego Pottera od kiedy pojawił się w Polsce, bo mój tata, któremu zawsze bardzo zależało na tym, żebym dużo czytała, przyniósł mi dwie pierwsze części i w ogóle wywierał na mnie taką presję i mówił, że to teraz wszyscy czytają, że powinnam to przeczytać. A ja na początku nie byłam w ogóle przekonana do tej książki, bo nie mogłam przebrnąć chyba przez trzeci rozdział w ogóle. Wydawało mi się, że ona się tak bardzo powoli rozkręca i nawet pamiętam, że zawsze dochodziłam do tego samego miejsca, jak podejmowałam kolejną próbę. To była rozmowa czarodziejów na ulicy, przy której mieszkało wujostwo Harry'ego Pottera, no i po prostu nie mogłam ruszyć dalej, aż pewnego dnia coś we mnie pękło i nie mogłam się oderwać od tej książki. Pamiętam, że trzecią część moja mama musiała mi wyrywać, dosłownie wyrywać z rąk, jak była chyba już 12 w nocy, a ja następnego dnia miałam iść do szkoły. A co wtedy tata mówił? No, który w tobie zaszczepił miłość do czytania. Tata oczywiście mówił rzeczy w rodzaju, a nie mówiłem, no i trochę się puszył. No i potem już jego dola była taka, że musiał zawsze w dniu premiery nowej części wstawać bardzo wcześnie rano i iść do księgarni. Tata, i przynosić. Ty nie chodziłaś? Nie. Tata był zawsze wysyłany na tą misję. Zawsze przynosił mi książki w dniu premiery i zawsze było tak, pamiętam, że następnego dnia ona już była skończona, bo już po prostu nie mogłam się oderwać w ogóle. No tak. Bohaterowie tej książki napisanej, przypomnimy, oczywiście przez J.K. Rowling, napisanej w pewnej kawiarni, do której to kawiarni w Edynburgu dzisiaj ustawiają się kolejki turystów, którzy być może tam chcą też napisać jakąś książkę, ale postaci powołane do życia przez autorkę w jakiś sposób, można powiedzieć, dorastały razem ze swoimi czytelnikami. Tak, pamiętam też, że kiedy ja czytałam te książki, to rzeczywiście było tak, że bohaterowie byli mniej więcej w tym samym wieku, w którym ja byłam, kiedy czytałam kolejne części, więc kiedy na przykład Harry Potter przeżywał swoje pierwsze kłopoty sercowe i swoje pierwsze miłości, no to ja byłam mniej więcej na tym samym etapie i też wydaje mi się, bo tam nie brakuje bohaterów, którzy nie są akceptowani przez swoich kolegów i koleżanki. Wydaje mi się, że to też mogło pomagać bardzo wielu dzieciakom, które nie czuły się akceptowane w szkole i czytając Harry'ego Pottera dowiadywały się, że nie wszyscy muszą być akceptowani, że niektórzy są inni i to nie jest nic złego. Myślisz, że to jest taki najważniejszy przekaz z całej serii? Wydaje mi się, że najważniejszym przekazem jest to zabrzmi trochę banalnie, ale wydaje mi się, że to chodzi głównie o to, żeby nigdy nie rezygnować ze swoich przyjaciół, nigdy w nich nie wątpić. No i tak, i też, żeby oczywiście nigdy nie rezygnować ze swojej wyjątkowości, żeby rozwijać swoją indywidualność, swoje marzenia. Nic dziwnego, że tak barwny, interesujący świat, pełen ciekawych postaci został także sfilmowany. 7 filmów. Nie chcę nawet liczyć dochodów, jakie one przyniosły, bo to jest pewnie zadanie, które przerasta moje możliwości. Ale właśnie, ta filmowa strona, gdybyśmy podsumowali Harry'ego, to generalnie właściwie udane filmy, prawda? No nie zdarzały się takie, wobec których byłyby chociażby złe recenzje. Wydaje mi się, że dzięki temu, że reżyserzy się zmieniali, oni mieli imponujący dorobek i wiedzieli, co robią. Chris Columbus na przykład. Tak, no. Na przykład. Ale, i wybitni aktorzy. Ale wybitni aktorzy, właśnie. I zacznijmy może od tych najmłodszych, którzy dorastali na naszych oczach w sali kinowej. Na czele oczywiście z Danielem Radcliffe'em, no i Emmą Watson. Właściwie trudno powiedzieć, które z nich w tym momencie jest ważniejszym, większym nazwiskiem. Zawsze mi się wydawało, że Radcliffe jednak jest tym bardziej utalentowanym, nie tylko dzieciakiem, teraz już też dorosłym aktorem. Ostatnio oglądałam z nim film Imperium, w którym on gra agenta FBI pod przykrywką, który rozpracowuje amerykańskich neonazistów. Zrobił na mnie gigantyczne wrażenie. Wydaje mi się, że on ma większy potencjał na to, żeby zostać w przyszłości wybitnym oscarowym aktorem, ale to wokół Emmy Watson jest więcej szumu. Ona też... Przez swoją może pozaaktorską działalność społeczną również także zdobywa więcej uwagi. Ale może dobrze, prawda? Bo to działalność jak najbardziej szlachetna. Szlachetna działalność i też wydaje mi się, że ma bardzo dobrego agenta, który pomaga jej wybierać role, które naprawdę pozwalają jej zabłysnąć. Chociażby Piękna i Bestia, która może nie była, czy według mnie nie była dobrym filmem, ale była filmem niewątpliwie bardzo kasowym. Ale filmem skrojonym pod Emmę Watson w jakiś sposób. Że możemy ją podziwiać na ekranie w pełnej krasie absolutnie. Jej talent. Ale poza Emmą Watson, poza Danielem Radcliffe'em, to jest właściwie przegląd brytyjskich najwybitniejszych aktorów. Zresztą niestety części z nich już nigdy nie zobaczymy na ekranie Richarda Harrisa, czy oczywiście Alana Rickmana, ale można powiedzieć o Helenie Bonham Carter tutaj, o Emmie Thompson oczywiście. Zatem naprawdę plejada gwiazd. No i rzeczywiście, być może z tego powodu również to nie mogło się nie udać po prostu. Wydaje mi się, że to nie mogło się nie udać, bo też teraz już po latach, jak czytam Harry'ego Pottera albo sobie przypominam poszczególne wątki, no to jednak on stał bardzo tymi postaciami drugoplanowymi i dzięki temu, że właśnie tacy dobrzy brytyjscy, nie tylko aktorzy, poprzyjmowali te role, to te postaci też nabrały głębi i większego znaczenia dla fabuły. No bo nie oszukujmy się, Harry, Hermiona i Ron to nie są jakieś bardzo skomplikowane i bardzo złożone postaci. Myślę, że właśnie te takie poboczne wątki sprawiały, że od Harry'ego Pottera nie można się było oderwać i pamiętam, że bardzo mnie zaskoczyło to, że to jest psychologicznie dobrze rozegrane wszystko. Pamiętam, że tam w ostatnim tomie jest scena z matką Draco Malfoya, która okłamuje Voldemorta ze strachu o swoje dziecko i to, kiedy czytałam książkę, uderzyło mnie jako bardzo prawdopodobne i wydaje mi się, że właśnie dzięki takim drobnym zabiegom i takim drobnym, pobocznym wątkom ta książka też jest w pewnym sensie ponadczasowa, no bo jest nie tylko dla dzieci. Jako 11-latka nie zrozumiałabym tej sceny tak, jak mogłam ją zrozumieć już jako 20-paroletnia osoba, czytając książkę po raz kolejny. No i właśnie, czytając w ogóle książkę papierową najczęściej, bo tak często czytano Harry'ego Pottera i właśnie kolejki pod księgarniami ustawiały się po papierowe książki, coś niesamowitego w dzisiejszych czasach, kiedy raczej coraz więcej czytelników przerzuca się na nośniki cyfrowe. A czy myślisz, że dla młodych ludzi, najmłodszych czytelników ta saga pozostanie ważna, że także oni będą potrafili się w niej odnaleźć, czy będą potrzebowali już swojego bohatera? Wydaje mi się, że te ostatnie 20 lat pokazało nam, że Harry Potter to nie jest chwilowy kaprys albo jakaś chwilowa moda, która zaraz minie. 20 lat to bardzo sporo i przez te 20 lat pojawili się kolejni młodzi czytelnicy, którzy znają książki Rowling na wyrywki. Z mojego rocznika każdy ma w domu kolekcję książek Harry'ego Pottera i wydaje mi się, że to nie minie, bo to nie jest historia, która jest konkretnie osadzona w czasie. To jest coś, co może się dziać tak naprawdę kiedykolwiek, wszędzie i nie przedawni się, przynajmniej w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, kolejnych 20 może. Czyli historia, w której twój tata wręcza ci tę książkę, mówiąc, że przeczytaj, bo teraz wszyscy to czytają, może się w kolejnym pokoleniu powtórzyć, krótko mówiąc. Myślę, że tak, chociaż to też będzie trudne, bo teraz wszyscy już wiemy, kim jest Harry Potter. Nawet ktoś, kto nie czytał książek, kojarzy chłopca w okularach z blizną na czole i tak dalej. Wtedy to była nowość i myślę, że byliśmy szczęściarzami, bo poznaliśmy Harry'ego Pottera, kiedy on był świeży, kiedy nikt jeszcze o nim niczego tak naprawdę nie wiedział i mogliśmy odkrywać ten świat zupełnie sami, bez niczyjej pomocy. Teraz to już jest trudniejsze, ale nie niemożliwe. Marta Górna, dziękuję bardzo za wizytę, Gazeta Wyborcza i co jest grane 24.pl. Dzięki. Can you imagine me, the wife of that boorish, brainless Madame Gaston? Can't you just see it, Madame Gaston? His little wife. Ugh. No, sir, not me. I guarantee it. I want much more than this provincial life. I want adventure in the great wide somewhere. I want it more than I can tell. And for once it might be to have someone understand. I want so much more than they've got planned. To była Emma Watson z Pięknej i Bestii. A tymczasem w Krakowie trwa 27. Festiwal Kultury Żydowskiej pod naszym patronatem. Współczesną kulturę w Izraelu często trudno oderwać od historii i sytuacji politycznej. Konflikt izraelsko-palestyński, wielokulturowość, polityczni jastrzębie i gołębie oraz ich wizje osiągnięcia pokoju. To kwestie bardzo skomplikowane i nie dające się łatwo zamknąć w szufladkach. Ale jak to wszystko wpływa na współczesną muzykę tworzoną w tamtym rejonie? O tym opowiedziała Wiolecie Myszkowskiej, goszcząca na festiwalu, Abigail Wood, etnomuzykolożka z Uniwersytetu w Haifie. Myślę, że nie da się podzielić całej sceny muzycznej na jastrzębi i gołębi. To bardziej skomplikowane. Jeśli będziemy mówić o takim podziale, będzie to dotyczyło głównie artystów najbardziej zdecydowanych w manifestowaniu swoich poglądów. Jednym z rodzajów muzyki, w którym znajdziemy dużo takich przykładów, jest rap i hip-hop. The texts in those musics are very, very long. Po części dlatego, że teksty są bardzo długie, więc łatwo można przekazać precyzyjnie swoją opinię. To gatunek, w którym prezentowany jest bardzo wyrazisty punkt widzenia. Na przykład Subliminal. On i palestyński artysta, Tamer Nafar, prowadzili małą wojnę na cytaty. Subliminal użył kiedyś arabskiego słowa biladi, oznaczającego mój kraj. To była prowokacja, ponieważ to słowo często pojawia się w palestyńskich pieśniach narodowych. Zatem przez samo użycie go, jakby rościł sobie prawo zarówno do języka, jak i do kraju. Tymczasem Tamer Nafar napisał utwór, który nazywał się czyli urodziłem się tutaj, po hebrajsku. To był cytat z izraelskiej piosenki Uziego Hitmana, która kiedyś wzięła udział w konkursie Eurowizji. Główny nurt muzyki izraelskiej staje się coraz bardziej zróżnicowany kulturowo. Na przykład Idan Reichel produkuje muzykę, która w jakimś sensie wizualizuje na scenie izraelskie społeczeństwo. Zaprasza do współpracy ludzi z różnych grup etnicznych, a później tworzy bardzo złożone utwory, których przesłaniem jest: możemy zagrać muzykę, która pod wieloma względami jest ścieżką dźwiękową narodu. Nastąpił też powrót do korzeni. Drugie pokolenie imigrantów wraca do muzyki, której słuchali ich dziadkowie. Na przykład zespół Ewa. To trzy kobiety, które mają jemeńskie korzenie. Tworzą alternatywną wersję żydowskiej muzyki jemeńskiej i do tego kręcą teledyski w bardzo funkowym stylu. Wiem, że istnieją różne przedsięwzięcia artystyczne organizowane przez Palestyńczyków mieszkających w Izraelu i na zachodnim brzegu. Ostatnio stworzyli wystawę muzyki palestyńskiej na festiwalu w Ramallah. Przyjechały na nią zespoły z różnych regionów kraju. To przykład artystów, którzy starają się poruszać w aktualnej sytuacji politycznej i stworzyć w niej wspólną przestrzeń, pomimo tego, że nie zawsze jest ona łatwo dostępna. W końcu Palestyńczycy z zachodniego brzegu nie mogą tak po prostu jechać sobie do Hajfy, ale muzycy z Hajfy mogą jechać na zachodni brzeg. Natomiast muzykom z Gazy trudno wyjechać gdziekolwiek. It's very difficult for them to go anywhere. There are quite a lot of cooperation. Istnieje też bardzo wiele przedsięwzięć opartych na współpracy żydowsko-arabskiej, na przykład chór Rana z Jaffy. Wszystkie jego członki nie są obywatelkami Izraela, choć mają żydowskie i arabskie korzenie. Na początku była to inicjatywa społeczna stworzona dla kobiet o małym dochodzie, mieszkających w dość zaniedbanej części Jaffy. Przerodziła się ona w bardzo poważny chór. Teraz to także swoista inicjatywa pokojowa. Opublikowały klip z piosenką Nie wychowałam mojego syna na żołnierza, która ma bardzo silne antywojenne przesłanie. Naprawdę łamie pewne tabu żydowskich Izraelczyków. W tym społeczeństwie oczekuje się, że młodzi ludzie odsłużą obowiązkowy czas w wojsku i że ich rodzice będą z tego dumni. Więc to szokujące w niektórych kręgach, kiedy kobiety śpiewają Nie wychowałam swojego syna na żołnierza, żeby strzelał do ukochanego syna innej matki. First of all, the concept of peace is a very large and wide concept. Pokój to duże i szerokie pojęcie. Pytanie brzmi, czym jest pokój dla konkretnego człowieka? Jaka jest jego wizja pokoju? I być może słabością muzyki jako instrumentu do prowadzenia dialogu pomiędzy stronami jest właśnie to, że pokój definiowany jest inaczej przez różnych ludzi. A droga do niego w tym regionie, te konieczne kompromisy są nieco bardziej skomplikowane niż stanie na scenie i śpiewanie o pokoju. Standing on the stage, singing about peace, which is something that I think everybody is looking for. A 27. Festiwal Kultury Żydowskiej potrwa do 2 lipca. My na Krakowski Kazimierz zajrzymy jeszcze jutro. A w zestawie powiększonym jeszcze na koniec o filmie, który może stać się przebojem lata. Za tydzień pojawi się w naszych kinach kolejny kandydat do tego miana, bo jeśli w jednym filmie spotykają się Kevin Spacey, Ian Hamm, Lily James, Sky Ferreira, Flea z Red Hot Chili Peppers, a do tego jeszcze młody gwiazdor Ansel Elford w głównej roli. I jeśli ten film jest połączeniem Bonnie and Clyde, Drive, Pulp Fiction i pewnie jeszcze wielu innych filmów, do tego jest przesiąknięty muzyką i miłością do niej, to znaczy, że trzeba to zobaczyć. Ja w każdym razie polecam i czuję, że wrócimy do niego jeszcze wiele razy na antenie Trójki. Ten film nazywa się Baby Driver, a integralną częścią jednej z jego najważniejszych scen jest ten utwór Brighton Rock grupy Queen. Do usłyszenia za tydzień już w zestawie powiększonym Katarzyna Borowiecka. Shine down a little people magic if you will.